الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين بابا سوى إبو جماعة رحماني ورحمكم الله monggo kita unjukkan puja lan puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Ingkang saben dinten saben wekdal Allah taala tansah paring nikmat dumateng kula panjenengan sami. Saengga nikmat-nikmat menika wau pun boten saged dipun etang melih. Saking kathahipun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sami kalawan nikmat Allah Ta'ala menika wau gadahi kewajiban supados kula panjenengan sami bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang syukur menika saged kaleksanan nalika kula panjenengan sami dados hambanipun Allah Ta'ala ingkang manembah dhateng Allah Ta'ala kemawon. Tunduk patuh taat nggih. Datang Allah Subhanahu wa taala mboten durhaka datang Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun wastani syukur ingkang hakiki. Pramila kula panjenengan sami kedah nggih menika ngupayakaken supados kula panjenengan sami dados tiyang ingkang takwa. Takwa ingkang sampun kula panjenengan sami mangertosi maknanipun nggih menika nglaksanakaken dawuhipun Allah taala lan nebihi awisanipun Allah taala kanthi raos tresna lan pengagungan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lan alhamdulillah kangge gayuh ketakwaan menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring kemudahan datos dateng kula panjenengan sami ing antawisipun Allah Subhanahu wa taala dadekne salah sawijining sasi wonten ing setunggal tahun menika kangge nglatih kula panjenengan sami datos tiyang ingkang takwa nggih menika sasi Ramadan ingkang alhamdulillah menika saben tambah dinten menika napa tambah cedak kalian sasi Ramadan gitu. Niki sampun kirang pinten dinten melih Pak. Hah? Mbok menawi kantun 20 nggih. 3 minggu 21 nggih, 21 hari. Kirang langkung mekaten. 3 minggu nggih ta? Nggih. Mugi-mugi Allah taala duke ini kula panjenengan sami wonten ing sasi Ramadan menika lan paring taufik dateng kula panjenengan sami sehingga saged gayuh berkahing sasi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah menika dalu menika kita lajengaken insyaallah wawasan kitab menika kitab siam Ramadan fadailuhu adabuhu ahkamuhu qiyamuhu. Engkang saya itu menika tesih kathah nggih pembahasanipun ning mengke kula lompat-lompati mawon nggih ta. Engkang insyaallah menika ingkang dipun pendhet pembahasanipun ingkang langkung penting khususipun magepokan kalian sasi Ramadan. Amargi menika babakan siam ingkang dipun bahas wonten ing kitab menika mboten namung siam Ramadan, Pak. Dados wonten siam sunnahipun iki dipun bahas, gitu. Lan ugi wonten pembahasan ingkang sanesipun nggih menika salat tarawihipun, gitu. Terus iktikafipun, zakat fitri, zakat fitrahipun lan ugi salat Id sasampunipun Ramadan, nggih. Pramila menawi wonten pembahasan-pembahasan sing kinten-kinten nggih dereng kula panjenengan semi betahaken wonten ing sasi Ramadan kaya ta nggih menika pembahasan siam sunnah gitu niku kita tilar rumiyin nggih kita tilar rumiyin nggih wonten mriki wonten pembahasan wonten ing kaca kawan welas dipun sebataken fawaidu siam min fawaidu siam faedah-faedahipun siam ibadah siam niku nggadhahi faedah ingkang kathah Pak. Ning wonten ing mriki kula mboten badhe maos sedanten namung mengisyaratkan seperangan kemawon ing antawisipun bilih siam menika ing antawisipun faedahipun siam menika saged dados jalaran tiyang menika nggayuh martabat takwa kados ingkang dipun sebat wonten ing Al-Qur'an la'allakum tattaqun sasampunipun Allah taala nyebataken kewajiban siam dipun akhiri kalian firmanipun Allah taala la'allakum tattaqun artosipun supaya kowe kabeh saged nggayuh martabat takwa wonten ing siam menika dados menika menawi kula panjenengan sami kados ingkang kula aturaken wau badhe bersyukur dhateng Allah taala kanthi nindakne ketakwaan nah menika ing antawisipun carane nggih kangge nglatih kula panjenengan sami nindak nisyam khususipun wonten ing sasi Ramadan. Angga kalihipun ingkang ing tasipun faedah siam menika saged dados junah. Junah menika tameng nggih menika tameng ingkang ngalang-alangi tiyang menika saking tumindak ingkang Allah, Pak. Saking tumindak ingkang Allah contonipun nggih omongan-omongan ingkang jorok, gitu, omongan ingkang kotor. Nggih, saking tumindak dosa menika wonten ing donya menika saged ngalang-alangi menungsa saking tumindak maksiat. Lan ugi wonten ing akhirat menika saged dados tameng nggih menika tameng saking siksaan neraka, Pak. Pramila menika penting sangat kula panjenengan sami nindak nisyam khususipun siam Ramadan menika. Ugi wonten faedah ingkang sanesipun menika faedah siam faedah wonten ing babagan siam menika mboten kok namung ingkang pikantuk menika namung tiang ingkang siam kemawon, Pak. Ternyata menika wonten tiang ingkang sanes ingkang mboten siam mbok menawi nggih saged pikantuk faedahipun siam nggih menika pahalanipun tiang ingkang siam. Utawi tiang ingkang pun siam gian ning pengen nambah pahala siamipun tiang sanes. Nggih. Nggih menika kanthi maringi daharan buka, Pak. Nggih. Rasul sallallahu alaihi wasallam maring pangandikan man fattarasa iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Sing sapa menehi iman buka marang wong kang poso, dhewe bakal entuk pahala kaya dene pahalane wong sing poso iku mau tanpa ngurangi pahalanipun wong sing poso. Dados wong sing diwenehi makman buka niku wau pahalane tetep ajeg nggih ta. Lan ugi tiyang ingkang menehi buka niku masyaallah pikantuk pahala kaya dene wong sing diwenehi buka. Jenengan cobi bayangaken mawon nggih. Sak jamah menika cacahipun pinten, Pak Bu? Biasanipun nek buka niku cacahipun pinten? 20, 50, 100 sinten? 50 nggih. Masyaallah 50, Pak nggih. Nek jenengan nyepakne daharan buka khusus jenengan sing nyepakne jenengan pikantuk pahala insyaallah pinten 50 pahalanipun wong sing poso, Pak. Masyaallah luar biasa. Nah niki temtu kemawon kanggonipun tiyang ingkang gadahi arta ngeta sing mboten gadahi arta nggih mboten napa-napa ngeta sing penting dhek niku saged poso ngeten niku. Nah niku pancen niku salah sawijining napa keutamaan ingkang Allah taala paringaken dhateng tiyang ingkang gadahi arta, Pak. Lan menawi jenengan badhe ngersakne mboten sah kudu 50 gitu. Mboten sah kudu 50. Aku tak urun gitu. Nek wonten mriki wonten buka bersama mbok menawi urunan jamaah menika aku tak urun pira nggih. Aku nyepakne nggo wong 5. Nggih. Wong 5 misalipun misale dipun hitung kalian napa niku duit nek wong siji pinten Pak biasane Mas di hitung pinten niki? Buka niku wong siji pinten? 15.000 nggih. Nggih gambel meneh, gambel mon 15.000. Aku duwe ku mung 50.000 wis ora apa-apa entuk wong telu gitu. Masyaallah. Gambel ten ngaten. 50.000 pikantuk pahalanipun tiyang siam 3. Alhamdulillah. 3 punjul Pak nggih nek 50.000 nggih. 3 sepertelon. Saged niku. Saged amakin Allah taala menika zat ingkang nggadahi kesempurnaan sifatipun saged ngitung kanthi jlimet saged. Gitu. Nggih. Lan ugi wonten ing siam menika wonten keutamaan utawi faedah ingkang sanesipun siam menika saged membenahi utawi memperbaiki jiwa kula panjenengan sami Pak. Nggih. Jiwa kula panjenengan sami menika asring menika dipun ganggu kalian setan lan jiwa niku piyambak nggih. Dipun sifati Allah Ta'ala an-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa ini pun kalau panjangan sami niku senengane napa Pak? Senengane ngajak-ajak tumindak keburukan. Gitu. Lah, menika wonten ing ibadah siam menika kita dipun latih Allah Ta'ala supados saged mengendalikan jiwa. Sehingga kalau panjangan sami saged ngatur jiwa kalau panjangan sami supaya jiwa menika napa niku tansah melampah wonten ing kesaenan-kesaenan ingkang dipun ridani Allah Ta'ala. Nah niku. Niku dipun latih wonten ing ibadah siam kula panjenengan sami. Pramila masyaallah Pak. Nalika kula panjenengan sami nika siamipun tenanan gitu, mboten mung napa? Ngampet. Ngapunten nggih. Mboten mung ngampet napa? Dahar lan ngunjuk nggih. Ning tenanan kanthi saestu ngersakaken kesaenan kangge dheweke gitu. Memperbaiki jiwa ini pun insyaallah Allah Ta'ala ugi badhe memperbaiki jiwa kula panjenengan sami Pak. Ning intinipun nggih, niatipun kudu leres rimiyin. Ora mung napa Pak? Ora mung melu-melu aku tak melu-melu koncene padha poso ya aku poso gitu. Mboten namung ngaten. Ning niatipun saestu tenanan gitu. Niatipun saestu tenanan nggih. Ugi wonten ing ibadah siang menika nggih, menika wonten faedah ingkang sanesipun nggih menika tiyang ingkang siam menika saged ngraosaken istilahipun al-musawah, persamaan antawisipun kaum muslimin Pak. Persatuan persamaan antawisipun kaum muslimin. Bilih siam menika ibadah ingkang dipun laksanakaken berjamaah, mboten namung dewinan. Gitu. Lan berjamaah menika masyaallah sedanten napa niku dunia Pak, seluruh kaum muslimin pas wayahe buka ya buka, pas wayahe napa? Poso ya poso. Nggih mesti kemawon sing wekdal sami nggih. Nek wekdalipun benten nggih benten gitu. Ning intinipun nek sing wekdal sami niku nggih pas buka nggih buka bareng, pas siam nggih siam bareng. Niku saged ngraosaken masyaallah menika kaum muslimin bersatu Pak. Gitu. Kados wonten ing nalika nipun jenengan tindak haji, nek kula dereng nate mugi-mugi Allah Taala nggih maringi gambel kula nindak ni haji, mugi-mugi mbuh kapan gitu, sing penting enggak ada niat rumiyin gitu. Niku nek wonten haji niku pun jenengan saged ningali pinten-pinten tiang saking bundi papan bundi panggingan rasipun benten-benten kulitipun benten-benten ning dadi siji nglempuk nglumpuk wonten ing Masjidil Haram ngibadahipun sami dateng Allah Ta'ala salatipun nggih sami senajan to menika wonten benten-benten sekedhik nggih niku wajar fikih nggih ta ning salatipun sami tawafipun nggih sami ngubengi sami nggih ta niku persatuan kaum muslimin niku senajan to nggih mbok menawi wonten perbedaan siji lan sijine gitu, neng kabeh niku podo. Wong Islam podo-podo, wong Islam podo-podo sedulure, ngerti? Nah, pramila. niku nalika kula panjenengan siang lan ugi wau wonten napa niku kesaenan anggenipun kula panjenengan sami menehi buka dateng tiang sanes niku dados napa raket pasederekan kula panjenengan sami sesami tiang muslim lan ngoten niku nggih nggih menehi daharan buka ngeraketne pas sederekan nggih ta ngeraketne pas seduluran sesama tiang ingkang Islam ngoten niku nggih. Selanjutnya pun engkang faedah engkang sanesipun bilih tiang engkang siam niko niku saged ngraosaken kahananipun tiang engkang miskin lah. Niki faedah engkang ugi penting sangat. Awake dhewe alhamdulillah wonten ing jaman sak menika kathahipun kaum muslimin sampun saged tuwuk gitu. Waret nek dahar. Ngene maem gitu. Mboten kekirane. Ning tesih wonten tiang ingkang napa? Kemiskinan, napa kekurangan karena karon dhek niku tiang ingkang miskin gitu, mboten cekap artonipun kangge pados daharan sedinten menika. Niku wonten kathah nggih mugi. Nah, nalika jenengan nindakne siam badhe ngrasakaken oh kaya ngene to rasane wong sing ra duwe, wong sing ora iso maem gitu, sehingga saged ternyuh wonten ing manah kula panjenengan sami nek ngerti wong sing miskin gandeng awake dhewe sampun ngraosaken poso gitu. Niku nggih saged ternyuh. Wah, iki tak bantu wae mesakne wong iki. Ngaten niku. Niku faedahipun teng ingkang siam. Pramila para ulama menika mencela Pak nggih, mencela tiyang ingkang siam pas nalikanipun buka terus kok napa kaya-kaya balas dendam. Wah, iki ya ora enak gunane gitu. Artosipun siamipun sing kudune ngraosaken napa niku wau luwe gitu kanggo ngraosaken kahananipun sedherekipun malah pas buka kok bermewah-mewah lan lali koncone. Nah, nek bermewah-mewah nggih ngundang wong sing miskin alhamdulillah niku sae gitu. Jenengan bukanipun mewah ngundang wong miskin ayo padha rene nyang omahku tak wenehi makaman buka. Gitu. Sing mewah. Napa sing mewah niku Pak? Buka sing mewah niku napa Pak? Nggih jenengan saged mikir piyambak. Nggih jenengan langkung ngerti insyaallah gitu. Selera piyambak-piyambak. Lajengipun ing antawisipun faedah siam nggih menika kula panjenengan sami saged nggih menika nglatih sifat amanah lan muraqabah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amanah lan muraqabah. Kula panjenengan sami dipun amanahi Allah taala. Nggih dipun percaya Allah taala. Dipercaya Allah taala supaya ninggalne napa pinten-pinten perkara ingkang batal ni poso gitu. Senajan to kula panjenengan sami wonten ing kahanan dhewean mboten rame-rame kalian wong liya gitu. Niku diwenehi amanah coba. Nggih. Pas dhewean niku wong iki kok luwe ngelak njupuk minuman apa mboten? Njupuk daharan apa mboten? Artosipun kula panjenengan dilatih amanahipun. Nggih. Lan ugi dilatih napa Kak muraqabahipun. Muraqabah menika raos dipun awasi Allah taala, tansah dipun awasi Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Niki ing antawisipun faedah-faedah siam ingkang saestu menika tesih kathah sanget faedah-faedahipun ananging kula cekapaken mawon nggih menika pinten-pinten faedah ingkang sampun kula sebataken kala wau nggih. Senajan to menika tesih kathah sanget faedahipun siam. Margi tesih wonten pinten-pinten pembahasan ingkang langkung penting gitu. Nah, selajengipun bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, menika wonten ing kaca selajengipun wonten pembahasan dinten-dinten ingkang dipun haramaken kangge siam niku kita tilar riyin lan ugi dinten-dinten ingkang dipun makruhaken tidak disukai untuk berpuasa. Menika nggih tilar dipun tilar riyin amargi pembahasan kula panjenengan menika insyaallah khususipun wonten ing Ramadan. Nggih. Dados menika nek dinten sing haram haram siam mestinipun nggih njabaning sasi Ramadan. Niku kita telah riyin. Nggih. Selajengipun wonten ing kaca 18 niku dipun sebataken alladzina yubahu lahumul iftar. Nah, niki penting niki. Babakan hukum-hukum wonten ing siam nggih menika khususipun sinten kemawon ingkang dipun keparengaken mboten siam. Dados pada asalipun gitu. Asalipun menika sedanten kaum muslimin nggih menika dipun wajibaken siam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. ayatipun lak ngaten. He wong-wong kang padha iman wis diwajibne marang sira kabeh nindakne siang, nindakne poso. Ya. Dan terus asalipun kabeh wong sing mukmin iku nggih dipun dawuhi supados nindakne siang. Ananging menika wonten pinten-pinten tiyang ingkang dipun keparengaken boten siam, khususipun wonten ing sasi Ramadan. Ya. Wonten mriki penulis kitab menika nyerat wonten sekawan golongan, Pak. Wonten sekawan golongan ingkang dipun sebataken wonten mriki. Ingkang sepisan nggih menika al-maridu wal musafiru. Al-maridu wal musafir. Yaiku wong sing lara lan tindak lelungan adoh. Nggih. Tiang ingkang gerah utawi tiang ingkang tindak lelungan adoh. Gitu. Menika dipun keparengaken boten siang. Famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sing sapa dheweke iku lara utawa ana ing safar, mula dheweke ganti nggih ana ing dina-dina liya nggih napa niku cacahipun padha karo dina sing ditinggal posone. Artosipun dheweke niku nggadahi kewajiban, Pak. Nggadahi kewajiban napa niku nalikanipun boten siap wonten ing sasi Ramadanipun gadai kewajiban gantos siyamipun wonten ing sasi sanesipun. Kita ganti wonten ing sasi sanesipun. Niko sinten niki mau tiang ingkang gerah utawi tiang ingkang safar. Nggih lelungan adoh menika. Ananging menika wonten tiang ingkang gerah dipun sebataken maradon la yurja shifauhu. Tiang ingkang gerah, ingkang gerahipun miturut para winasis babakan kedokteran menika sampun dipun tetepaken utawi diparingi keterangan iki lorone wis angel marine gitu pun boten saged mantun melih. Ini miturut kedokteran mestine pun nggih boten kok gawe-gawe ni awake dhewe aku ketok wis ra mari wis rasa poso weh boten nggih mestine pun miturut napa kedokteran. Fa alaihi al-it'am. Nek boten saged mantun melih berarti kan perkiraanipun boten saged poso wonten ing dinten Ramadan lan ugi wonten ing jabaning Ramadan boten saged lak ngaten. Nggih ta? Pun boten saged ngantos artosipun ngaten. Boten saged qadha. Pramila menika wonten gantinipun nggih menika bayar fidyah. Fa'alihil it'amu an kulli yaumin miskinan. Dheweke wajib bayar fidyah menehi daharan dateng tiang miskin. Cacahipun pinten? Cacahipun sami kalian dinten engkang dipun tilar boten siam. Nek dhewe ini ku boten siam ping 5 gitu. Yo bayaripun bayar fidyah niku maringi daharan dateng tiang miskin cacahipun gangsal. Nggih. Para ulama ngendika, Pak, babakan bayar fidyah niku nggih jenengan saged nggih bayar fidyah niku dipun bayaraken wong limo dikumpul ini dikei panganan sekali maem langsung warep gitu. Niku saged kados ingkang dipun tindakaken sahabat Anas bin Malik. Nggih. Utawi jenengan saged maringi daharan saben dinane wong siji miskin senajan to padha wae. Gandeng sak kampung iki sing miskin mung wong siji, gitu. Kabeh padha sugih. Wah, berarti iki wae tak kei panganan wong miskin siji iki ping 5 dino. Ngaten ya, ping 5 dina ngaten niku. Saged. Senajan niku wong siji, gitu. Saged mawon, gitu. Utawi menawi badhe dipun paringaken ing arupi napa niku mboten daharan ingkang mateng nggih saged. Beras gitu sampun kula aturaken kula rumiyin wonten persisian para ulama wonten sing nyebataken beras menika separone zakat fitri utawi seprapate zakat fitri. Monggo jenengan nek ragu-ragu nggih monggo mendhet sing paling kathah nggih mboten napa-napa nek badhe mendhet sing paling sithik nggih mugi-mugi niku dipun tampi Allah taala ning saenipun nggih ta saenipun mboten namung beras nggih dipun tambahi lauhipun mbok menawi ndok nggih ta utawi mie biasanya kan ngenten niku ndok mie utawi napa mlebu biasane Pak nek mentah niku napa biasane nggih namung niku biasane nggih ta mentah niku ngenten niku biasane. Napa yo ayam mentah, Pak? Ayam mentah nggih malah repot gitu. Nggih. Mas saya butuh minyak, minyaknya larang, wis repot niki. Nah, nggih. Teng satu nggih. Niku bayar fidyah. Engkang angka kalihipun niku wau engkang sepisan golongan sepisan tiang engkang gerah lan musafir engkang wajibipun bayar qadha ngapunten wajibipun ganti wonten ing dinten sanesipun utawi nalika nipun gerahipun boten saged mantun melih nggih. Dipun perkirakan boten saged mantun melih nggih dipun perkirakan amargi boten mesti kadang dipun perkirakan boten mantun ning tibae Allah taala paring takdir engkang sanes saged mantun gitu. Nek mboten saged mantun melih perkiraanipun nggih mula napa gantosipun kandi fidyah. Engkang angka kalihipun nggih menika para wanita ingkang haid lan nifas. Menika dipun keparengaken mboten siam. Malah mboten namung kepareng mboten siam. Malah hukumipun apa, Pak? Haram siam. Gitu. Dados nek para wanita ingkang haid lan nifas menika mboten kepareng babar blas siam. Nalikanipun haid lan nifas. Nek nekat badhe siam, nggih ta? Jenenge haram berarti napa, Pak? Dosa, nggih ta? Wong haid kok nekat siam. Berarti dhewe niku napa? Dosa, nggih ta? Nah, para wanita ingkang haid lan nifas menika nggadhahi kewajiban ugi, Pak. Nalikanipun ninggal ne siam wonten ing Ramadan, nggadhahi kewajiban gantos wonten ing dinten sanesipun. Nggih, gantos wonten ing dinten sanesipun. Niku insyaallah pun ma'ruf nggih pun mudeng para-para ibu-ibu nggih niki pun paham insyaallah nggih. Haid lan nifas gantine nggih wonten ing dinten sanes. Menika wonten keterangan saking sahabat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Panjenenganipun paring keterangan kunna nu'maru biqadha'i shaumi wa la nu'maru biqadha'i shalah. Nggih. Aisyah paring pangandikan kunna kita para wanita wonten ing jaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menika diperintahne supaya ganti siam qadha siam Ramadan menika dipun qadha nalikanipun haid utawi nifas lan mboten diperintahne supaya ganti salat. Dados Pak Bu, nggih. Wanita ingkang haid lan nifas menika haram nindakne siam, haram nindakne salat. Gitu, haram, podo-podo harami salat lan siam. Ning bentenipun napa? Nek siam menika wajib dipun gantos wonten ing dinten sanes, nek salat mboten sah diganti wonten ing dinten sanesipun. Gitu. Dados mboten diperintahaken qadha. Nggih. Amargi nek salat niku nggih sedinten ping pinten, Pak? Gangsal. Lah nek jenengan utawi ibu-ibu niku nifas mawon nggih, nifas biasanipun dangu nggih ta? Nek haid paling seminggu nggih ta? Nek nifas niku saged semulan punjul nggih ta? Saged ngantos dumugi 40 dina. Nah niku nek 40 dina di kodok salatipun 40 ping 5. Waduh niki berat niki. Niki ramela syariat Islam menika syariat ingkang paring kemudahan mboten merintahaken wanita wanita ingkang haid utawi nifas menika ganti salatipun. Nggih. Senajengipun ingkang angka 3 nggih menika asy-syaikhu wasy-syaikhatul kabiranu al-kabirani alladzani la yutiqani shauma alaihim al-it'amu an kulli yaumin miskinan. Para tiyang sepuh nggih. Jaler napa estri sami mawon. Nggih ingkang sampun sepuh ingkang mboten saged nindakne siam, mboten kiat nindakne siam nggih. Jenengan saged menggale Pak nggih. Nek tiyang sepuh niku mboten kiat nindakne siam, kinten-kinten sok mben saged siam napa mboten? Nek pun sepuh niku kinten-kinten kekiatanipun saged bali napa mboten? Mboten nggih. Nggih mboten saged. Amargi Allah Ta'ala niku pun damel ketetapan sunnahipun nggih, menungso niku dipun cipta kanthi kahanan lemah wonten ing wiwitipun. Awalipun lemah, bayi, anak-anak niku kan lemah. Gitu. Terus Allah paring kegiatan, sak sampunipun lemah niku Allah paring kegiatan. Dados wong nem, cah nem-neman niku kuat, Pak. Ngantos dumugi rada tuwa, rada gedhe gitu, tambah kuat. Nggih. Umur-umuran 30-an niku paling kuat niku biasane, gitu. Umur-umuran 30-an. Terus bar niku napa, Pak? Sak sampunipun niku Allah paring kelemahan melih. Bibar kuat terus lemah uwanen, gitu. Terus pun mboten saged bali melih kegiatanipun kejaba nalika wonten ing surga, Pak. Nek mlebet surga pun dados kiat melih, ngaten. Mboten saged mlebet nawonten ing surga kejaba dados tiyang nemleh. Dados wonten ing surga niku mboten wonten mbah-mbah, mboten wonten nggih nenek-nenek, kakek-kakek niku mboten wonten. Nek anak-anak wonten, gitu, anak-anak niku wonten. Ning mbah-mbah niku mboten wonten. Lho, berarti aku ora iso mlebu surga nek mbah-mbah niku. Mboten ngaten, Pak. Maksudipun nek mbah-mbah niku nggih ta mlebet surga sampeyan dadi nemleh. Ngatene. Dados nemleh lan mboten saged tambah tuwa, Pak, nek ing surga, Pak. Umure pun nggih sementek mawon, gitu. Kekuatannya pun nggih terus kuat terus, gitu. Niku wonten ing surga. Jenengan yang pun sepuh pengen entuk kekuatan melih nggih, berarti pengen mlebu surga. Artosipun napa? Nek kula panjenengan sami sampun sepuh kok pengen duwe ini kekuatan melih, monggo nggih padus dalan padang. Padus dalan menuju surga. Niku pun Allah taala supados pikantuk kegiatan melih, ngaten nggih. Nah. Awit para tiyang sepuh niku pun mboten saged pikantuk kegiatan melih anggenipun siang. Pramila mboten saged dipun perintah supados ngantos wonten ing dinten sanes. Pramila napa, Pak? Kewajibanipun nggih sami kalian wau ingkang tiyang ingkang saged mboten saged mantun melih. Nggih menika mbayar fidyah. Fidyahipun nggih sami, nggih. Selajengipun ingkang ongkos kawanipun. Dados nek angka pertama niku wau kalih tiga niku mau pun dipun sepakati perkoronipun dening para ulama. Gitu. Wong sing loro, wong sing safar niku ganti wonten ing dinten sanes. Wong sing loro mboten badis mantun melih niku mbayar fidyah. Wong sing haid lan nifas niku ganti. Wong sing sepuh gitu, yang ingkang sepuh mboten saged bali nom melih gitu mestinipun niku nggih mbayar fidyah. Lah niku wonten ingkang angka sekawan iki perkara ingkang dipun perselisihaken para ulama. Sinten menika, Pak? Al hamilu wal murdi. Wanita ingkang mengandung, hamil lan ugi menyusui utawi menyusui, gitu. Wanita ingkang hamil utawi menyusui. Niki perkara nipun dipun perselisihaken dening para ulama. Ning kabeh sepakat bilih wanita ingkang hamil lan menyusui dipun keparengaken boten siam nalikanipun boten kiat nindakne siam. Amargi mbok menawa dheweke niku pas lagi hamil niku lemes gitu. Terus boten kiat siam. Bahaya nek siam gitu. Boten pikantuk nutrisi. Utawi tiyang ingkang hamil utawi menyusui menika nek dheweke jane kiat ning tibake mesakne kalian putrone. Wonten niku, Pak, nggih, ibu-ibu ingkang menyusui nalikon nekat nindak nisyam anake dados panas niku wonten. Niku wonten niku kenyataan niku wonten, nggih ta? Nah, nek ngaten niku berarti kan napa niku maringi madharat dateng bayinipun. Senajan to ibu niki nggih kuat. Poso aku kuat kok masa ora entuk kon poso, nggih ta? Nah, ning bayinipun pikantuk madharat. Pramila menika pikantuk napa? Keringanan ibu ingkang hamil utawi menyusui menika saged mboten siam nalika wonten ing Ramadan. Nggih. Ning lah niki kewajibanipun napa? Niki ingkang dipun perselisihkan para ulama. Gitu. Menika wonten ingkang nerangaken kudu ganti dina liya, wonten sing nerangaken kudu bayar fidyah, wonten sing nerangaken loro-loro nih. Nah, tadi. Nek wonten mriki kitab menika, wonten kitab menika dipun cekapaken bayar fidyah kemawon. Nggih. Dados al-hamil wal murdi'u idza khafata 'ala nafsayhima aw waladayhima fa 'alayhima al-it'amu 'an kulli yawmin miskinan. Nggih. Para ibu sing hamil utawi menyusui menawa dheweke niku khawatir kalian awake dhewe utawi khawatir kalian apa? Putrone gitu, utawi janinipun. Mula dhewe niku kepareng mboten siam lan wajib bayar fidyah. Bayar fidyah saben dinten ingkang dipun tilar menika maringi dhaharan dhateng tiyang ingkang miskin. Maknanipun miturut penulis kitab menika gitu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu cekap kanggenipun ibu ingkang menyusui utawi hamil menika nalika ninggal ne siam wonten ing Ramadan cekap kanggo dheweke niku napa, Pak? Bayar fidyah kemawon. Gitu. Ning kula bali melih menika wonten perselisihan para ulama. Artosipun napa, Pak? Menawi wonten ibu menyusui kok milihe aku tak milih ganti wae, ketawa penak. Nggih monggo. Gitu. Nek wonten sing milih aku tak bayar fidyah wae, penak niki. Nggih monggo. Nggih. Sing penting miturut ilmunipun. Kita mboten kok sak-sake kaya dhewe ning miturut ilmunipun ingkang sampun mapan wonten ing manah kula panjenengan sami. Nggih. Niki sekawan tiyang ingkang dipun keparengaken sian napa mboten mboten sian. Ah niki Pak. Lah wonten mriki Pak, mboten wonten keterangan saking para ulama napa melih saking dalil-dalil gitu. Dalil-dalil Al-Qur'an napa sunnah. Mboten wonten keterangan nek wong iku kerja abot oleh ora poso. Mboten wonten. Dados nek kerja abot tetep napa Pak? Wajib siam. Gitu. Tetep wajib siam. Lah terus pripun Pak nek napa niku? Wong kerja abot proyek misalan misalipun gitu. Wong proyek nek poso niku wah engko ora kuat tenanan lho Pak. Nggih. Sing penting dheweke niku niat poso riyin. Ampun ngantos dheweke niku napa? Nganggep nek wong kerja abot iku pikantuk keringanan. Ampun nganggep mekaten niku klentu. Tetep dhewe niku wajib siam lan tetep nindakne siam. Gandeng napa urung napa niku wau menawi dheweke niku wonten ing siangipun kok ora kuat. Malah mudharat gitu, lemes terus mbok menawa badhe pingsan. Ha niku gandeng dhewe mboten kuat monggo nek badhe moka-moka. Gitu, ini badhe moka-moka ning tetep kedah gantos wonten ing dinten sanesipun. Ning mboten kok dheweke niku napa? Gampelaken, Pak. Gampelaken, oh iki aku wong kerja abot entuk keringanan mboten, mboten wonten keringanan kangge nipun wong sing kerja abot. Nggih, dheweke kudu wajib poso. Wajib poso, tetep wajib poso niku dheweke. Syukur-syukur nek dhewe niku poso terus kiat sampai rampung, gitu. Niku mboten sah gantos mulih. Niku sing dipun karepaken. Nek kenyataanipun mboten kiat kaya awak kula niki Pak ngene kon kerja pun nggih mboten kuat mestinipun. Wong awak cilik ngaten niki gitu. Ning menika wonten Pak nggih sing biasa kerjaanipun ngaten niku gitu. Biasa kerjaanipun napa niku abot ngaten niku. Nek kon poso gandeng wis dadi kerjaan biasanipun gitu. Mpun dados kebiasaanipun kerja abot niku nggih saged mawon poso kalian kerja apa? Terus mboten sah dados masalah ngeten lho. Atasipun tetep dheweke niku tetep kedah siam senajan to kerja abot. Intinipun niki namung sekawan golongan gitu. Tiyang ingkang dipun keparengaken mboten siam wonten ing Ramadan lan hukum-hukumipun. Insyaallah wonten ing kepanggihan badhe dateng, insyaallah kita badhe maos kelajenganipun nggih menika babagan perkara-perkara sing batal nisyan gitu lan perkara-perkara sing boten batal nisyan. Dados wonten perkara-perkara ing menawa seperangan tiang kaum muslimin menika nganggep iki batal posone bae boten batal nggih mungkin insyaallah dipun terangaken nggih monggo Pak. Edan orang gila nggih sampun lewat Pak nggih artosipun menapa nggih sedanten syariat Islam Pak nggih niki kan syariat Islam menika istilahipun taklif. Taklif menika beban menika namung dipun paringaken dateng tiyang ingkang dipun wastani mukallaf. Mukallaf niku sinten? Mukallaf niku tiyang ingkang balig akil. Wong sing wis dewasa, wong sing waras akale. Atasipun apa Pak? Sedanten syariat Islam menika, gitu. Niku dipun paringaken dateng tiyang niku wau sing gadai akal ingkang waras lan sampun dewasa. Atasipun apa? Nek tiyang niku kok mboten saged mikir, maksudipun atasipun niki mboten waras gitu, wong edan niku pun mboten pikantuk beban syariat. Ora wajib sholat, ora wajib poso. Mula nek ana wong sing napa niku ora poso nggih nalika Ramadan dheweke niku kok ora lara, ora safar, wonten udure mbok menawa dheweke niku wong edan. Husnudzon mawon nek wong ora poso kok ora ana alangan kok ora poso. Husnudzon mawon mbok menawa dheweke wong edan. Ngaten nggih Pak nggih. Nggih, pengaten Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang saged kula aturaken dalu menika mugi-mugi manfaat dhateng kula piyambak lan salajengipun dhateng Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.